Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. W czterech dużych miastach protestują taksówkarze. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem w Warszawie. Pierwsza ofiara zamachu terrorystycznego w Londynie zidentyfikowana to 31-letnia Kanadyjka. Europejscy przywódcy mówią o zdecydowanych działaniach przeciwko islamskim terrorystom. Nie musi, niech nie jedzie do pracy swoim samochodem i wybierze komunikację publiczną. W Warszawie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu protestują taksówkarze. W stolicy zebrali się przed kilkoma hipermarketami i wyjechali na ulicę. Łączymy się z naszym reporterem Aleksandrem Przoniakiem, który protest obserwuje. Powiedz, czego domagają się taksówkarze i którędy jadą? Taksówkarze walczą z nielegalną ich zdaniem konkurencją. Ta konkurencja, jak wskazują protestujący, nie posiada licencji i kas fiskalnych. A co za tym idzie, takie przewozy osób często nie rozliczają się z fiskusem. Tacy kierowcy nie robią też badań psychologicznych. Dzięki temu konkurencja może być tańsza, wskazują kierowcy. Dlatego zdaniem jednego z nich potrzebna jest zmiana w przepisach, bo praca taksówkarza licencjonowanego jest coraz mniej opłacalna. Znaczy się nielegalna konkurencja, brak przepisów w sprawie opodatkowań. To jest przede wszystkim błąd władz, uregulowań prawnych. O tak. No w zakresie uprawnień. Ile pan musi pracować, żeby wyrobić normę? Normę, to znaczy się normę. Tak, żeby żyć normalnie. 8-12. Resort infrastruktury deklaruje, że przepisy, które częściowo przynajmniej ograniczą nielegalną konkurencję, powstają i mogą one wyjść naprzeciwko postulatom kierowców. Dziękujemy. Ze Stołecznych Ulic mówił Aleksander Przoniak. Brytyjska policja zidentyfikowała pierwszą ofiarę zamachu terrorystycznego w Londynie. To 31-letnia Kanadyjka. W sobotnim ataku na moście londyńskim i targu Borough Market zginęło 7 osób, a 48 zostało rannych. Przedstawiciel londyńskiej policji Mark Rowley informuje, że część poszkodowanych opuściła szpitale, ale rany niektórych są bardzo poważne. Trwa ustalenie tożsamości ofiar, co zajmie trochę czasu, ponieważ jak sądzimy, niektóre z tych osób to obcokrajowcy. 36 osób pozostaje w szpitalach z powodu poważnych ran, a niektóre z tych osób są w bardzo poważnym stanie. 21 w stanie krytycznym. Do zamachu w Londynie przyznało się tzw. państwo islamskie. Wiarygodność deklaracji dżihadystów potwierdziło amerykańskie centrum monitorujące działalność Daesh w internecie. Trzech sprawców zostało zastrzelonych, na razie nie są znane ich personalia. W związku z atakiem brytyjska policja zatrzymała 12 osób, jedna z nich nie miała związku ze sprawą i została zwolniona. Władze państw europejskich powinny podjąć zdecydowane działania przeciwko terroryzmowi, mówi premier. Według Beaty Szydło kwestia bezpieczeństwa jest teraz w Europie sprawą najważniejszą. Musimy znaleźć skuteczną metodę walki z terroryzmem. Nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy w Europie, moim zdaniem, w mojej ocenie, niż bezpieczeństwo. I to jest zadanie wszystkich polityków, to jest zadanie wszystkich państw i musimy się w tym zjednoczyć. Nie wystarczą tylko i wyłącznie słowa, które wypowiadamy po każdym takim bestialskim akcie terroryzmu. Nie wystarczy tylko i wyłącznie współczucie. My rzeczywiście musimy zacząć przeciwstawiać się zdecydowanie twardo i mocno terroryzmowi. Brytyjska premier zapowiada zmianę strategii zwalczania terroryzmu i walkę z islamskim radykalizmem. Dyskusja na ten temat przetacza się również przez Belgię. Tamtejszy szef MSW mówi, że wyzwaniem jest wykrycie zradykalizowanych postaw na wczesnym etapie. Belgia już raz zmieniała podejście do walki z terroryzmem po atakach w Brukseli w marcu ubiegłego roku. Zaczęto m.in. zaostrzać prawo antyterrorystyczne, pozwalające na przeszukanie mieszkań osób podejrzanych przez całą dobę. Wcześniej między 23 a 6 takie przeszukania były niemożliwe. Teraz szef belgijskiego MSW Jan Jambon mówi, że rząd musi rozwiązać problem radykalizacji wykorzystywany przez grupy terrorystyczne. Musimy odpowiedzieć na to zjawisko wszystkimi siłami, którymi dysponujemy. Prawdziwym wyzwaniem jest wykrycie oznak radykalizacji na wczesnych etapach. Dlatego powstaje plan walki z radykalizmem w więzieniu, gdzie często werbowani są dżihadyści. Rząd mobilizuje też władze gmin, by uczulały mieszkańców na kwestie bezpieczeństwa i apelowały o zgłaszanie podejrzanych zachowań w sąsiedztwie. Chodzi też o tworzenie na poziomie lokalnym specjalnych grup odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Legii mistrzami Polski. Po bezbramkowym remisie w Warszawie z Lechią nerwowo nasłuchiwali wiadomości z Białegostoku. Tam mecz trwał dobrych 10 minut dłużej i gdyby Jagiellonia strzeliła zwycięskiego gola, to ona cieszyłaby się z mistrzostwa. Nie strzeliła jednak i zremisowała z Lechem 2-2. To nie była łatwa droga do Mistrzostwa Polski. Legia przez cały sezon ciężko walczyła o to, by utrzymać się na powierzchni. W Ekstraklasie zajmowała nawet odległe 14 miejsce, a w Lidze Mistrzów zbierała srogie baty od Borussii Dortmund czy Realu Madryt. Wiele, a może wszystko, odmieniło pojawienie się w klubie trenera Jacka Magiery. Ta drużyna, grając w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, cały czas w lidze odrabiała straty, przegoniła wszystkich i dzisiaj cieszy się jak najbardziej zasłużenie z tego, że jest mistrzem Polski. Legia wydobyła się z dołka, a w Ekstraklasie rzutem na taśmę awansowała na pozycję lidera. Wczoraj jednak musiała drżeć do końca o losy mistrzostwa. Kiedy mecz w Warszawie zakończył się remisem, trwało jeszcze spotkanie w Białymstoku. Zwycięstwo Jagiellonii pozbawiłoby Legii tytułu. Arkadiusz Malarz nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. W 86 minucie usłyszałem od chłopca, który podawał mi piłkę, że jest 2-0 dla Lecha, bo internet mi się podobno nie odświeżał, ale no, jak się dowiedziałem, no to nerwówka była, ale wszystko dobrze się skończyło. I Legia obroniła Mistrzostwo Polski, zdobywając 12 tytuł w historii klubu. Warszawa, Adam Malecki. Gratulacje dla legionistów. Uzupełniając wiadomości piłkarskie, dodajmy, że w meczach bez znaczenia Pogoń 3-0 wygrała z Koroną, a Wisła Kraków 1-2 przegrała z Brugbetem, że w pucharach poza Legią zagrają Jaga, Lech i Arka, że z Ekstraklasy spadły Ruch i Łęczna, że awansowały do niej Sandecja i Górnik Zabrze i że w finale Ligi Mistrzów Real nie dał żadnych szans Juventusowi i wygrał w Cardiff 4-1, 3-1. Siatkarze Iranu niespodziewanie pokonali naszych w Lidze Światowej, niespodziewanie, bo wcześniej biało-czerwoni odprawili dużo wyżej notowanych Brazylijczyków i Włochów. W wielkoszlemowym Roland Garros już bez Polaków w turniejach singlowych. Jako ostatnia odpadła Magda Linet. Walczyła dzielnie, ale w trzeciej rundzie do 4-5 przegrała z Ukrainką Eliną Świtoliną. To wczoraj, a w sobotę Agnieszka Radwańska ugrała za Lizę Kornę ledwie 3 gemy. To jeszcze krótko o piłce ręcznej i koszykówce. W finale Ligi Mistrzów Szczypiornistów Vardar Skopje lepszy od Paris Saint-Germain, zaś w finale Ligi NBA Golden State Warriors lepsi przynajmniej na razie od Cleveland Cavaliers. Prowadzą już 2-0 po wygranej tej nocy 132-113. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Dziś ma być pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Przelotny deszcz i burze możliwe w rejonach górskich, miejscami pokropić może także na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zachodnie ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i temperatura od 19 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 20 w Pile i w Augustowie, 21 w Szczecinie i Olsztynie, 22 w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy, 23 stopnie w Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, do 24 we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz dron Vortex z wbudowaną kamerą HD z funkcją przekazywania obrazu na ekran smartfona za 499 zł. Do 7 czerwca także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Rozliczasz koszty firmy? Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną przewodnik po kosztach podatkowych. A w nim przydatne przykłady, wzory księgowań oraz interpretacje przepisów. Skuteczna pomoc w prawidłowym i korzystnym rozliczeniu podatkowym. Przewodnik koszty podatkowe dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro świadczenia pracownicze. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę ProfitLease dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Kazimierz Michał Ujazdowski, niezależny europoseł. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w nocy państwo islamskie przyznało się do tego, że stało z zamachem w Londynie, który miał miejsce w nocy z kolei z soboty na niedzielę. Zastanawiam się, patrząc na różnego rodzaju komentarze, opisy, czy istnieje w ogóle jeszcze jaki polityczny sposób poradzenia sobie z tą falą zamachów terrorystycznych. I drugie właściwie pytanie z tym związane, w jaki sposób te zamachy przyczyniają się do zmiany sceny politycznej i czy się przyczyniają? Czy to nie jest trochę tak, że już się wszyscy niestety do tego trochę przyzwyczaili, z tym faktem oswoili? Politycznego sposobu, politycznej odpowiedzi nie ma, natomiast można mówić o państwowej konieczności, czy państwowej odpowiedzi. Otóż kluczowe jest podniesienie jakości pracy policji, służb zajmujących się zwalczaniem terroryzmu. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym akty terrorystyczne są rozproszone, więc bardzo trudne do całkowitego wyeliminowania, ale od jakości służb zależy to, ilu tych aktów można uniknąć zawczasu i jak szybko można reagować. I muszę powiedzieć, że ja nie zgadzam się z tymi komentarzami, które traktują policję i służby w krajach Europy Zachodniej jako źle przygotowane. No może poza Belgią, tak? Chciałbym, żeby Polska miała służby na poziomie brytyjskim i francuskim i powinniśmy wykorzystać ten czas po to, by podnieść jakość naszych służb, także ich interoperacyjność, zdolność do współpracy z innymi. Więc przede wszystkim odpowiedź ma powinna mieć charakter państwowy poprzez budowanie sprawnych instytucji i służb zdolnych do działania. Co do sceny politycznej, no to na pewno zagrożenie terrorystyczne miało wpływ na referendum w sprawie Brexitu i pewnie jest elementem poparcia, stanowi pewien czynnik poparcia dla brytyjskiej partii konserwatywnej. Z pewnością też to zagrożenie działało na rzecz Marine Le Pen w wyborach we Francji, więc te skutki są, ale... Ale ostatecznie wygrał z dużą przewagą w drugiej turze jednak Emmanuel Macron. Tak, dlatego, że jest coś, czego nie zauważamy, czy zbagatelizowaliśmy. Otóż już prezydent Hollande po zamachu paryskim doprowadził do poważnej zmiany regulacji prawnych w tej sferze. No, Francja ma bardzo zaawansowane prawo antyterrorystyczne z możliwością przesłuchiwania ludzi podejrzanych o działalność terrorystyczną bez adwokata przez 4 dni. Czyli to jest, można powiedzieć, postępowanie jeszcze przed postępowaniem przygotowawczym na zupełnie specjalnych zasadach. Spiera się z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości o kształt tych regulacji. Krótko mówiąc, można powiedzieć, pod spodem jakby sceny politycznej dojrzałe państwa wypracowują mechanizmy zwalczania terroryzmu. Z polskiego punktu widzenia pewnie każdy taki zamach przyczynia się w jeszcze większym stopniu do niechęci, bo to widać wyraźnie w sondażach, do prowadzenia tej polityki migracyjnej, do której nakłania nas Komisja Europejska czy też Parlament Europejski. Mówię tutaj o przyjmowaniu uchodźców, najkrócej to nazywając. No, zacząłbym od tego, co wypada, tak? Nie wypada straszyć obcymi. To jest zupełnie niezgodne z polską tradycją polityczną i z szkołą patriotyzmu idącego od księcia Czartoryskiego aż po Jana Pawła II i Solidarność, więc z tym się absolutnie nie mogę zgodzić. Ale to zamach, ja powiem jedno słowo. Słowo straszenie oznacza, że się tworzy pewien sztuczny byt, a jednak te zamachy obóz są prawdziwe. Obóz władzy w Polsce straszy napływem fali muzułmanów, która odmieni krajobraz społeczny Polski. Ja jestem przeciwnikiem relokacji, przeciwnikiem tego, co proponuje Komisja Europejska, przeciwnikiem arbitralnego mechanizmu rozdzielania uchodźców, nawet nie dlatego, że kilka tysięcy osób wprowadzi w Polsce nowy stan kulturowy czy nowy stan społeczny, tylko nie chcę, żeby ten mechanizm powtarzał się w kolejnych latach, ale Polska powinna po pierwsze z własnej inicjatywy przyjąć uchodźców, tych, którzy są gotowi zintegrować się z polskim społeczeństwem. Nie musi na politykę komisji odpowiadać. Jak można ocenić, czy ktoś jest gotowy się zintegrować, no, czy nie, skoro wszystkie dotychczasowe doświadczenia są raczej negatywne? No nie, ale my nie przyjęliśmy nikogo, nie przyjęliśmy również uchodźców chrześcijańskich z Syrii i Iraku. No to są społeczności zdolne do zintegrowania się z polskim społeczeństwem. No trzeba mieć wykwalifikowaną dyplomację i partnerstwo z organizacjami pozarządowymi, które działają na miejscu, to znaczy na Bliskim Wschodzie. My nie przyjęliśmy nikogo. Deklarowaliśmy, że poszukamy innych form solidarności niż to, co proponuje komisja, ale rząd tego nie znalazł. Nawet nie podjął propozycji Kościoła, to znaczy zbudowania korytarzy humanitarnych. Ale Polska nie stoi w obliczu zagrożenia wielką palą ludności muzułmańskich i wolałbym, żeby pan minister Błaszczak, zamiast powtarzać po raz 44, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie popełnił błędów Europy Zachodniej z lat 70. i 80., postawił sobie za cel, by polskie służby były na poziomie tych służb. Ale może sobie stawia. Wie pan, tylko, że nie jesteśmy szczęśliwi na razie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego doświadczać, ale rząd jakoś nie wykazuje w tej sprawie inicjatywy, która zresztą mogłaby pozwolić mu na wyjście ze stanu izolacji w Europie, bo jest cały szereg decyzji i projektów europejskich sprzyjających walce z terroryzmem. Na przykład ostatnio uchwalona dyrektywa antyterrorystyczna z inspiracji francuskiej właśnie pozwala na karanie działalności terrorystycznej na przedpolu, karanie działalności towarzyszącej. Polska mogłaby zrobić bardzo dużo, gdyby była w awangardzie walki o bezpieczeństwo Europy w polu konkretnych inicjatyw. Natomiast straszenie obcym jest po prostu w warunkach polskich absolutnie nieuczciwe. Nieuczciwe. Ale to chyba nie jest jednak straszenie obcym, bo jednak jeśli popatrzymy na te zamachy, które miały do tej pory miejsce, to jednak ich podglebiem, jeśli tak można powiedzieć, środowiskiem, w którym się dokonały, były te społeczności muzułmańskie. Jeśli Polska na razie zostaje, czy w Polsce nie ma tych środowisk, to siłą rzeczy stopień zagrożenia jest mniejszy. No myślę, że to rozumowanie jest całkiem zdroworozsądkowe. Po pierwsze, w Polsce nie będzie tych środowisk. Polska nie jest krajem atrakcyjnym dla imigrantów. Ale może będzie, skąd pan poseł wie, że tak nie będzie. No nie będzie, dlatego że imigranci, bo ja nie mówię o uchodźcach, to są dwie zupełnie inne kategorie. Imigranci poszukują miejsca w Niemczech i w państwach skandynawskich. Francja przestała być dla nich atrakcyjna jako niedająca pracy. Więc Polska jest krajem emigracji zarobkowej, więc trudno, żeby przyciągała imigrantów ekonomicznych, którzy zresztą są powiązani poprzez więzy rodzinne z innymi krajami, głównie z Niemcami i Skandynawią. Ale chcę powiedzieć tak, że to nie jest tak, iż zamachy terrorystyczne są prostą, jak sądzi się, prostym skutkiem tego, co zrobiła Angela Merkel 2 lata temu, mówiąc o otwartych drzwiach. Dramat polega na tym, że radykalizują się młodzi ludzie z rodzin, które są w Belgii i we Francji od drugiego lub trzeciego pokolenia. To jest jedno z podstawowych moich doświadczeń z rozmów z Belgami. Mamy sąsiadów, lojalnych obywateli Belgii, dobrych sąsiadów i dzieci przystają do radykalnego islamu. To po prostu świat arabski, świat muzułmański się zasadniczo zmienił. No, w okresie naszych studiów on był zdominowany przez ideologię socjalistyczno-postępową. Dzisiaj króluje tam ideologia o charakterze radykalnym, więc to jest bardzo skomplikowane i o wiele bardziej dramatyczne. I nie możemy winić Europy Zachodniej za błędy, które popełniała w tamtym czasie, w których my korzystaliśmy z solidarności europejskiej. Ale możemy się zastanawiać, czy decyzja o otwarciu granic europejskich podjęta przez Angelę Merkel przyczyniła się, czy nie przyczyniła się do wzrostu zagrożenia. No w oczywisty sposób napływ tak dużej fali migrantów przyczynił się do rozregulowania systemu bezpieczeństwa. My nie stoimy wobec tego, wobec takiego oblicza. Jasne, no to w niejednym przemówieniu w Parlamencie Europejskim wskazywałem na to, że pani Kent kanclerz popełniła w tej sprawie błąd. Po chwili zresztą, po paru miesiącach, także jej partyjni koledzy i jej koleżanki zrewidowali politykę CDU. Ja tylko jestem przeciwny temu, przeciwny straszeniu Polaków, że my staniemy za chwilę w obliczu tego doświadczenia, wobec którego stoją Niemcy, że po prostu na Bielanach będzie Molenbeek w Warszawie albo na Krzykach we Wrocławiu będzie Molenbeek. No to ktoś, kto to mówi po prostu nieprawdę, tak? Dobrze, zostawiamy kwestię uchodźców. Przechodzimy do spraw krajowych. Sąd Najwyższy w swojej uchwale stwierdził, że prezydent nie miał prawa ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. W dzisiejszej Rzeczpospolitej rozmowa z Pawłem Muchą, ministrem w kancelarii prezydenta, który, tak jak i zresztą wcześniej, inni urzędnicy twierdzi, że prezydent takie prawo miał. W tej dyskusji pojawił się głos wcześniej innych prawników i oni są rzeczywiście podzieleni w tej sprawie. Czy to prawo łaski, z którego skorzystał prezydent, zawarte zresztą w Konstytucji, obejmowało również prawo ułaskawienia po pierwszym, po tym jak wyrok wydała pierwsza instancja sądowa? To jest pole sporu, ale jeśli pan mnie pyta o moje zdanie, to doradzałbym prezydentowi zastosowanie prawa łaski po wyczerpaniu procedury sądowej. No, z dwóch względów. Po pierwsze, polska tradycja prawna ograniczała prawo łaski do osób skazanych i konstytucja marcowa i konstytucja kwietniowa były pod tym względem absolutnie jednoznaczne. Po drugie, wedle mnie prawo łaski jest prawem ułagodzenia decyzji władzy sądowniczej, a nie zastępowania decyzji władzy sądowniczej. Ja rozumiem motywy ułaskawienia, więc powiadam, doradzałbym ułaskawienie po wyczerpaniu procedury sądowej, a Sąd Najwyższy nie stwierdził, że... Ale zgadza się pan z tymi, którzy twierdzą, że prezydent, podejmując tę decyzję, złamał prawo? Nie, bo to jest kwestia interpretacji. To jest kwestia interpretacji, więc powiadam, co bym doradzał prezydentowi. Jak rozumiem, doktryna prawa w tej sprawie się różni, ale doradzałbym zastosowanie po, dlatego że to jest... Także dlatego, że to jest precedens, który na przyszłość może wydawać ewidentnie złe owoce, tak? No bo jeśli potraktujemy prawo łaski jako nieograniczone, to jest właściwie prawo przesądzania w sporze sądowym, w którym może dojść do krzywdy drugiej strony sporu. W tej sprawie nie sądzę, żeby dochodziło do krzywdy, ale w przyszłości tego typu decyzje prezydenta. Zresztą cały świat, łącznie z Niemcami, którzy mają prawo łaski szerokie, z abolicją indywidualną, cały świat idzie w kierunku obiektywizacji tej procedury, to znaczy zasięgania opinii, kolegializacji decyzji. Tak jest. Podaję przykład Niemiec, bo po przeciwieństwie do innych krajów jest możliwa abolicja indywidualna w Niemczech, ale ona jest, to nie jest arbitralna decyzja prezydenta ani szefa landu. W tej samej rozmowie z Pawłem Muchą padają pytania o referendum. Pan uważa, że to jest dobry pomysł prezydenta? Pierwszy raz pojawił się 3 maja, potem prezydent go podtrzymał, żeby 11 listopada zorganizować referendum 2018 roku konstytucyjne. No nie, dlatego że miarą odpowiedzialności byłoby wystąpienie z własnym projektem konstytucji. Inicjatywa konstytucyjna, inicjatywę konstytucyjną ma prezydent i parlament. Tworzenie, inicjowanie referendum konsultacyjnego jest wyzbywaniem się odpowiedzialności, jest wątpliwe pod względem prawnym. Więc oczekiwałbym od prezydenta powiedzenie, jakiego chce ustroju i przedłożenia własnego projektu do prac legislacyjnych. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Kazimierz Michał Ujazdowski, niezależny europoseł. Dziękuję. Dobrego dnia wszystkim życzę. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV za 1999. LED TV Samsung 40 cali za 1399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowco. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna minęła 8.30. Jolanta Pawlak. Po podwójnym ataku terrorystów z tak zwanego Państwa Islamskiego w Londynie brytyjska policja zatrzymała właśnie, tu cytat, pewną liczbę osób. O świcie wkroczyła na teren dwóch posesji we wschodniej części miasta. W sobotnim zamachu zginęło 7 osób, ponad 50 zostało rannych. Policja zastrzeliła wszystkich trzech zamachowców. Korki mogą być większe niż zwykle o tej porze. W Warszawie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu protestują taksówkarze, żądają delegalizacji tzw. tanich przewoźników. Chcą też przekazać petycje ze swoimi postulatami szefowej rządu. W stolicy kolumny taksówkarzy wyruszyły z 5 miejsc prowadzących do miasta. Sytuację komplikuje kilka zdarzeń drogowych, m.in. na Siódemce za Łomiankami, na węźle Bemowo przy Dekatlonie, niedaleko Galerii Mokotów i w Alei Prymasa Tysiąclecia. A jeśli w ręku kierowcy jest telefon komórkowy, to badania naukowe potwierdzają, że rozmowa podczas jazdy może być bardzo groźna. Nowatorskie eksperymenty przeprowadzili naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Iowa. Wystarczy w samochodzie odebrać telefon albo pisać SMS-a, by narazić się na poważne niebezpieczeństwo. Według statystyk rządu USA w roku 2015 w tym kraju zginęło na drogach prawie 3,5 tysiąca osób tylko dlatego, że ktoś kierujący autem korzystał z komórki. Teraz naukowcy dowodzą, że sam fakt rozmowy może odwracać uwagę kierowcy. Badane osoby w symulatorze odpowiadały na pytania typu prawda czy fałsz, a jednocześnie komputer śledził ruch ich oczu. Okazało się, że na początku opóźnienie reakcji oka wynosiło 0,004 sekundy. To niewiele, ale po każdym zadaniu opóźnienie zwiększało się. Autorzy badań sugerują, że każda, nawet najmniejsza utrata koncentracji wyraźnie zwiększa ryzyko wypadku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Tyle teraz. Więcej informacji w Trójce o 9. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć, przelotnie popada na krańcach zachodnich, możliwe także w rejonach górskich opady i burze. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany, temperatura od 19 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 22 w Warszawie, Toruniu i Płocku, do 24 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując zmywarkę marki Whirlpool z trzecim koszem na sztuczce i funkcją Power Clean za jedyne 1949 zł. Oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie 9, za chwilę tygodniki, ale wcześniej jeszcze czas na naszą piosenkę dnia. Wiele osób czekało, no i się doczekało. Foo Fighters. Fighters. Nowość. Nasza piosenka dnia dzisiejsza. Za 21 minut dziewiąta. Łukasz Karusta i tygodniki. A tygodników sporo dzisiaj, jak to w poniedziałek. Zaglądamy na początku do tygodnika w sieci, a tutaj temat układkowy makabra w moskiewskim prosektorium. Tygodnik w sieci pisze: wchodzi Rosjanin i ciężki czarny worek rzuca pod ścianę. Niedbale, więc ten się osuwa. Kopie go raz i drugi, przeklinając coś pod nosem. Ktoś mu pokazuje karteczkę z napisem: czy ty wiesz, kogo kopiesz? To polski dowódca wojskowy. Macha tylko ręką i odchodzi po kolejny worek z kolejnymi szczątkami. No właśnie, worek. Nie taki jak na zwłoki, lecz przeznaczony na śmieci. Opowieści osób, które wiedzą, co działo się w moskiewskim prosektorium, szokują. Moment na chwilę zadumy i modlitwy może był na górze, gdy przy szczątkach stali polski ksiądz i rodziny. Na dole, w podziemiu, odbywała się taśmowa robota. Słyszymy relacje, że ładowali co i jak popadnie. Chodziło o to, by każda trumna ważyła mniej więcej tyle samo, 80-90 kg. I następna. Taką relację przeczytamy w tygodniku w sieci. Teraz zaglądamy do Newsweeka, tutaj okładkowy temat: pod kloszem partii. Za wygiętą żaluzją w oknie zapuszczonego biurowca przy stole z badylami siedzi prezes. Ręce zaplótł na brzuchu i popatruje. Między gorzką herbatą a tortem od działaczki o sarnim spojrzeniu decyduje o losach Polski. Jarosław Kaczyński żyje pod kloszem. Chodzą za niego do sklepu, zamawiają mu garnitury, kupują karmę dla kota i przynoszą wydruki z internetu. Wożą go w gości, wiążą mu krawaty, czyszczą marynarki z paprochów i dostarczają wypłatę. I tutaj też mamy cały schemat dwóch pięter budynku przy Nowogrodzkiej. Biuro PiS i jego obsługa zajmują dwa piętra i antresole. Na pierwsze piętro nie wchodzi nikt przypadkowy. Gabinet prezesa z przyległościami ma 251 metrów kwadratowych. Jarosław Kaczyński dostaje się do niego bocznym wejściem. O tym wszystkim i te rysunki, tutaj cały taki schemat, gdzie można wejść, kto którędy wchodzi, to wszystko możemy przeczytać i zobaczyć w najnowszym Newsweeku. Teraz zaglądamy do Wprost na strony zagraniczne, które piszą też częściowo o Polsce, bo piszą: strachy na lachy. Większość unijnych gruźb wobec polskiego rządu nie ma szans na realizację. Jałowe bicie piany przykrywa jednak działania, które mogą być nie tylko bolesne dla Polski, ale też szkodliwe dla wspólnego europejskiego rynku. I tutaj są wymienione groźby Unii niemożliwe do spełnienia. Ukaranie Polski za nieprzyjmowanie migrantów. Potrzebna jednomyślność w Unii. Poza tym większość krajów Unii nie zrealizowała porozumienia w tej sprawie. Obcięcie dotacji za naruszenie praworządności. Zmiana zasady przyznawania funduszy unijnych wymaga jednomyślności. Poza tym obcięcie dotacji uderzy w firmy unijne realizujące większość projektów infrastrukturalnych w Polsce. I więcej takich gruźb i różnych scenariuszy snuje tygodnik Wprost. I zaglądamy jeszcze do rzeczy. A tutaj m.in. felieton Szewacha Weissa. Problem uchodźców stał się jednym z najważniejszych tematów medialnych i politycznych nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. W tej debacie publicyści i politycy często używają państwa Izrael jako przykładu kraju, który umie skutecznie bronić się przed terroryzmem. Coś w tym jest, ale również wokół tej sprawy narastają mity i warto je wyjaśnić. Nie każdy uchodźca jest muzułmaninem, nie każdy uchodźca jest terrorystem i nie każdy terrorysta jest uchodźcą. Nie tylko Izrael jest krajem zbudowanym przez imigrantów. Najważniejszym przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone, a także Kanada, większość państw południowoamerykańskich, Australia, Nowa Zelandia i tak dalej. Migranci i uchodźcy nie są zjawiskiem nowym. Tak pisze Szewach Weiss w felietonie w tygodniku Do Rzeczy. To Łukasz Karusta i tygodniki. Zapraszamy do Trójki. A my porozmawiamy o sytuacji w Wielkiej Brytanii, bo jak wiemy, w czwartek wybory parlamentarne, 2 tygodnie temu zamach w Manchesterze, teraz w sobotę zamach w Londynie. Przy telefonie dr Przemysław Biskup, Grupa Brytania, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie doktorze, w jaki sposób te zamachy, te dwa ostatnie zamachy mogłyby bądź wpłyną na to, co będzie się działo w czwartek, czyli na wybory parlamentarne? No to jeszcze pewnie zobaczymy. Wczoraj mieliśmy do czynienia z zawieszeniem kampanii wyborczej, natomiast to, co na pewno możemy mówić. Po pierwsze, zarówno lider opozycji, jak i pani premier przedstawili bardzo twardym takim tonem uzgodnione stanowisko, że wybory nie będą przekładane, czy nie będą opóźniane. bo były takie propozycje. Zmiany terminu nie będzie, pani premier powiedziała to jasno. Nie będzie. Po drugie, w zasadzie był niemal jednogłośny konsens wokół tego, że na niedzielę jest zawieszona kampania, ale od poniedziałku rusza. Jedyną partią poważną, taką mającą jakieś znaczenie, która nie zawiesiła kampanii na niedzielę, jest UKIP, ale to jest z punktu widzenia profilu tej partii oczywiste, dlatego że to jest partia bardzo antyimigrancka, ostatnimi czasy również dosyć otwarcie nazwijmy to dżihadystyczna. Znaczy oni starają się przedstawiać nie jako przeciwnicy islamu w ogóle, ale z całą pewnością to jest pierwsza partia, która zaczęła mówić głośno o radykalnym islamie jako problemie same w sobie. No i wydaje mi się, że ponownie jakby rząd brytyjski czy służby publiczne, one dosyć dobrze wypadły w tym kryzysie. To znaczy szybka reakcja, to, że może dojść do zamachów, to służby mówiły, nie, to jest kolejny atak tak zwanych samotnych wilków, więc w przeciwieństwie do tego, co było ostatnio w Manchesterze, prawda, gdzie był jakiś rodzaj spisku, gdzie no, można powiedzieć, że w miarę dobrą robotę wykonały służby i to są okoliczności, które generalnie powinny wspierać rząd urzędujący. I jedyną kwestią związaną z zamachami, która w jakiś sposób lekko obniża notowania rządu, znaczy lekko, być może poważnie, jest kwestia długotrwałych skutków reform konserwatywnych z 2010-2012 roku, związanych z cięciami budżetowymi, które między innymi dotknęło policję. No właśnie, skutkiem była likwidacja około 20 tysięcy etatów policyjnych i to przede wszystkim były etaty, mówiąc językiem polskim, dzielnicowych. I teraz dzielnicowi z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć bezsprzecznie byliby jednym z kluczowych źródeł informacji o możliwych radykałach islamskich, ponieważ no, ze swojej natury są osobami mocno związanymi z pewnymi lokalnymi środowiskami i mają te środowiska na lokalną skalę bardzo dobrze rozpoznane. Natomiast tutaj jakby sytuację z punktu widzenia partii rządzącej pogarsza fakt, że ministrem, który nadzorował te cięcia, była sama pani premier. No więc właśnie, to będzie wykorzystane, już jest to pewne wykorzystane znaczy jest, w kampanii. To jest stale podnoszony argument, ale z drugiej strony konserwatyści to kontrują argumentem, że no niestety to rządy liberalistowskie doprowadziły do bardzo rozrzutnej polityki finansowej i w związku z tym no nie było wyjścia. Trzeba było w jakiś sposób stawić czoła temu problemowi i wszystkie służby różne, nie tylko bezpieczeństwa, ale również medyczne, wszystkie służby publiczne musiały znaleźć tego konsekwencje, nie tylko w postaci cięć etatów, ale również właściwie trwającego do dzisiaj zamrożenia pensji. To powoduje, że na przykład w obszarze opieki zdrowotnej pielęgniarki w zasadzie mają redukcję pensji w ciągu ostatnich 6-7 lat na poziomie efektywną redukcję pensji kilkunastu procent, ponieważ podwyżki nie nadążają za inflacją. Panie doktorze, Boris Johnson mówi, cierpliwość się kończy. Sama pani premier mówi, jest zbyt wiele tolerancji dla ekstremizmu i zapowiada zmianę strategii. Jak pan sobie wyobraża, jak będzie wyglądała ta zmiana strategii walki? Dziękuję. No to zapewne w taki sposób, jak zapowiedziała to wstępnie pani premier w wystąpieniu, ale oczywiście tu się wszystko sprowadza do też pytania, na ile ona pozostanie panią premier po wyborach. Natomiast jeżeli będziemy mieli do czynienia z tą kontynuacją, no to moim zdaniem przede wszystkim będzie pewna starania na rzecz powiązania kwestii Brexitu i możliwości, które on daje na przykład w zakresie regulacji przepływu przez granice, możliwości też ekstradycji znacznie szerszych i będzie uderzenie w pierwszej kolejności w radykalnych duchownych muzułmańskich, którzy często nie mają paszportu brytyjskiego, a przybywają do Wielkiej Brytanii i głoszą takie super radykalne wersje islamu. Przybywają na przykład z Arabii Saudyjskiej czy z ogólnie krajów Zatoki Perskiej. A czy to może oznaczać też jakieś dużo większe niż dotychczas ograniczenia swobód obywatelskich? Prawo może zostać w Wielkiej Brytanii drastycznie zaostrzone? Znaczy, nie, ja myślę, że zostanie zaostrzone, ale niekoniecznie drastycznie. Przypuszczam, że zostanie wyostrzona na poziomie regulacyjnym kwestia na przykład nawoływania jakby specyficznie rozumianej religijnie mowy nienawiści jako przestępstwa, tak? Że te kwestie będzie łatwiej ścigać osoby, które nie popełniają jeszcze czynów terrorystycznych, tylko wyłącznie propagują taką wizję. No pojawiają się głosy o dłuższych wyrokach za samą przynależność do tak, takich grup. Dokładnie tak, to jakby w tą stronę pójdzie. Mhm. I warto jeszcze wspomnieć o jednej dosyć jednym dosyć ważnym obszarze. To znaczy w Wielkiej Brytanii mamy też do czynienia z... Oj, przepraszam, zaplątałem się. Chciałem powiedzieć, że jakby ta radykalizacja zaczyna się tak naprawdę od meczetów i to, co jest nowym zjawiskiem, powiedziałbym, które widać bardzo wyraźnie już w tej chwili w różnego rodzaju debatach wyborczych, które się odbywają przecież w ostatnich tygodniach, to, że po raz pierwszy zaczęto o tym mówić jako problemie wprost związanym z islamem, aczkolwiek z tymi zastrzeżeniami, że jest to jakby wypaczona czy radykalna wersja islamu. Natomiast do tej pory w retoryce właśnie tego konsekwentnie unikano. Mówiono, że islam to jest religia pokojowa, natomiast tutaj mamy do czynienia z jakimiś takimi odchyleniami bardziej, powiedzmy, indywidualnymi. Na zasadzie, że czarne owce zdarzają się wszędzie. W tej chwili zaczyna się przebijać do debaty publicznej pogląd, że problemem samym w sobie jest radykalna wersja islamu. I to jest dosyć, moim zdaniem, znacząca zmiana w tonie debaty publicznej. I nawet o tym poniekąd w taki, można powiedzieć, stonowany sposób w sensie retoryki, ale jednak w miarę wprost mówiła pani premier, która w wczorajszym wystąpieniu stwierdziła, że no, Brytyjczyków teraz czeka debata publiczna na różne niekomfortowe tematy. Ona użyła takie określenie, niekomfortowe tematy, ale wiadomo dosyć jednoznacznie, co miała na myśli. Dziękujemy bardzo. Doktor Przemysław Biskup, Grupa Brytania, Uniwersytet Warszawski. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii już w najbliższy czwartek. Przedterminowe wybory. Poranna audycja za 9 minut będzie 9:00. Don't.